To się nam przydaje, powiem. On za 3 miesiące będzie u nas z koncertem. To był Minimax. Anna Regulska, Grzegorz Zambrowski, Piotr Kaczkowski. Dziękujemy pięknie. Za 5 minut Grażyna Dobroń. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już poniedziałek, 7 kwietnia. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Aktualny stan śledztwa smoleńskiego. Pod takim hasłem Wojskowa Prokuratura organizuje dziś konferencję prasową. W Krakowie ciąg dalszy procesu Brunona Kwietnia, tym razem przy drzwiach otwartych, ale dziennikarze nie będą mogli relacjonować zeznań świadków. Ostatecznych danych jeszcze nie ma, ale Viktor Orban już ogłosił zwycięstwo w wyborach na Węgrzech. Jego partia dostała 47,5% głosów. W samo południe Naczelna Prokuratura Wojskowa ma poinformować o aktualnym stanie śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej. Śledczy zaprezentują między innymi uzupełniającą opinię dotyczącą ewentualnych pozostałości materiałów wybuchowych w próbkach pobranych między innymi z wraku samolotu. W połowie stycznia prokuratura ujawniła wnioski z opinii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Wynikało z nich, że takich pozostałości nie ujawniono ani na wraku, ani podczas sekcji zwłok ofiar tragedii. Śledczy informowali jednak, że ta opinia jest niepełna i w pewnych fragmentach niejasna i dlatego wymaga uzupełnienia. W piątek część rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej zwróciła się z formalnym wnioskiem do prokuratury, by nie upubliczniała nowej opinii do czasu, aż zapoznają się z nią ich pełnomocnicy. Rzecznik Naczelnej Prokuratury Wojskowej kapitan Marcin Maksjan powiedział wtedy, że śledczy odniosą się do tej sprawy na konferencji w poniedziałek. W Krakowie dziś kolejna rozprawa w procesie Brunona Kwietnia, oskarżonego o przygotowanie zamachu w Sejmie. Ma być jawna, tak jak poprzednia. Sąd zdecydował jednak, że dziennikarze nie będą mogli relacjonować treści zeznań świadków. Chodzi o to, by nie uprzedzali w ten sposób kolejnych zeznań i nie utrudniali ustalania prawdy. Brunon Kwiecień, który odpowiada za przygotowanie zamachu, jest oskarżony także o nakłanianie 2 studentów do przeprowadzenia operacji oraz nielegalne posiadanie broni i handel nią. Drugi oskarżony to Maciej O, który odpowiada także za nielegalny handel bronią. Viktor Orban ogłosił zwycięstwo swojej partii w wyborach do węgierskiego parlamentu. To nie było po prostu jakieś zwycięstwo. Odnieśliśmy wszechstronne zwycięstwo, którego znaczenia nie jesteśmy jeszcze w pełni docenić, oświadczył premier do wiwatującego tłumu zwolenników. Dodał, że wyborcy potwierdzili, że miejsce Węgier jest w Unii Europejskiej, ale tylko wtedy, gdy mają one silny rząd narodowy. Według pierwszych oficjalnych danych partia Fidesz Orbana zdobyła 47,5% głosów. Lewicowa koalicja 23%, skrajnie prawicowy Jobbik 22%. Wicepremier rządu Irlandii Północnej chwali brytyjską królową. Nie byłoby w tym niczego nadzwyczajnego, gdyby nie to, że to republikanin z partii Sinn Féin powiązanej z IRA. Martin McGuinness powiedział jednej z rozgłośni radiowych w Dublinie, że Elżbieta II odegrała i nadal odgrywa główną rolę w irlandzkim i irlandzko-brytyjskim pojednaniu. McGuinness zabrał głos przed określaną jako epokową wizytą państwową prezydenta Republiki Irlandzkiej w Wielkiej Brytanii. Prezydent Michael Higgins zostanie m.in. podjęty przez królową bankietem na zamku w Windsorze, a jednym z gości na tym przyjęciu będzie Martin McGuinness. McGuinness to jednak również były zastępca komendanta Irlandzkiej Armii Republikańskiej w Londonderry i królowa mogłaby mieć obiekcję do jego obecności przy swoim stole. Ira ma na sumieniu śmierć jej kuzyna, hrabiego Mountbattena w 1979 roku w wysadzonym w powietrze jachcie u wybrzeży Republiki Irlandzkiej. Ale Elżbieta II jest niezachwiana w swojej politycznej neutralności. Podczas wizyty w Dublinie w 2011 roku zachowała się nienagannie, składając wieniec pod pomnikiem Irlandczyków poległych w walkach o niepodległość od Wielkiej Brytanii. Zaskarbiła sobie tym wielką sympatię Irlandczyków, do tego stopnia, że obecnie mówi się nawet o zaproszeniu jej na obchody stulecia powstania wielkanocnego w Dublinie, krwawo stłumionego w 1916 roku przez brytyjską armię. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. SMS-y coraz mniej popularne w Belgii, jak donoszą tamtejsze media. W ubiegłym roku mieszkańcy tego kraju wysłali mniej krótkich wiadomości tekstowych niż w latach poprzednich. Dlaczego? Wyjaśni nasza korespondentka. Do 2012 roku liczba SMS-ów wysyłanych w Belgii systematycznie rosła. Rok temu po raz pierwszy trend ten się odwrócił. Z danych jednego z belgijskich operatorów telefonii komórkowej wynika, że jego klienci wysyłali średnio 271 SMS-ów miesięcznie, czyli o 10 mniej niż w roku poprzednim. Spadek liczby SMS-ów wyraźnie zauważono chociażby w ostatnią noc sylwestrową, gdy, jak wskazywał ten sam operator, wysłano ponad 27 milionów SMS-ów, czyli o 10 mniej. 9% mniej niż 12 miesięcy wcześniej. Inne firmy komórkowe także narzekają, bo znajdują się w podobnej sytuacji. Powodem słabnącej popularności tradycyjnych SMS-ów jest coraz większa konkurencja ze strony mobilnego internetu. Chodzi przede wszystkim o aplikacje takie jak WhatsApp czy dobrze znany już od wielu lat Skype. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. W nocy w całym kraju sporo chmur, ale padać będzie tylko na północnym zachodzie, za to tam najcieplej, nawet 8 stopni, w Suwałkach tylko 2. W ciągu dnia deszcz na północy, ale wszędzie ciepło, od 15 stopni na Podlasiu do 20 w Szczecinie, Poznaniu i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Dobranocka. Dobry wieczór Państwu, poniedziałkowa ekipa. Przy konsolecie Elżbieta Różycka, Wojciech Dorosz będzie telefon odbierał od Państwa, przygotował też muzykę. Kłaniam się, Grażyna Dobroń. Kiedyś mówiło się, że na wszystko jest czas. I na pracę, i na miłość, i na dziecko. Dzisiaj liczy się tempo. Kiedy wszyscy pędzą, ty też, to jesteś swojak. Podobnie wkręcasz się w pracę, nie masz prywatnego własnego życia. Z konieczności masz związki przypadkowe, chwilowe. Ciągle w napięciu, co jeszcze wymyślą? W wymuszonej kreacji, bo stale trzeba być w pogotowiu i mieć coś nowego pod ręką. A do tego wszystkich i wszystko trzeba kontrolować, żeby nie wypaść z gry. Niejedna kobieta też nie wykorzysta na przykład urlopu wychowawczego. Organizuje dziadków, niańki do dziecka. Sama biegnie po swoją szansę, po swoje 5 minut. Uważa, że świat się zawali, jeśli tego nie wykorzysta. Tak czy inaczej, kalendarz zapisany gęsto maczkiem, co, gdzie i kiedy i komórka w kieszeni. No to zastanówmy się, czy w tym dzisiejszym świecie warto i można jeszcze żyć inaczej, zgodnie z wewnętrznym rytmem. Zapraszam do drugiej. Jaki powab? Człowiek, jeśli chce coś więcej, to jest nomad, bo tak mu się podoba własna dusza, ale także lecz z umiarem własna soma. Trzeba uciec albo to wybadać, aby można opowiadać, sens ukazać. Lepiej tego wcale nie odkładać, raczej biegu pomysłowi. Może Kraków? Świat jest pełen tajemniczych, dziwnych znaków. Masz za dużo cnego w nim przykładu, dużo ładu i pouczeń, i dyktatu. Trzeba uciec albo to wypadać, aby potem opowiadać, szybku zadać. Europy wiemy, jaki powab, ale czemu nie ma? Całe życie przeżyć może, znać przestworza i bezdroża nie najgorzej. A przygoda wnosi, daje stwarza, wabi urok magnetyczna, woła plaża. Nasz temat na dziś. Czy w dzisiejszym świecie warto i można jeszcze żyć inaczej, tak zgodnie z wewnętrznym rytmem? Tylko wiele osób po prostu nawet nie wie, czym może być ten wewnętrzny rytm. Ale zacznijmy od tego. Najpierw goście w studiu Trójki. Pani Ewa Klepacka-Gryz, psycholog, terapeutka, współtworzyła Ośrodek Świadomego Życia, autorka 8 poradników psychologicznych. No po prostu, jak to przeczytałam, pani Ewa, to mówię, no bardziej kompetentnej osoby być tutaj nie mogło. I Jacek Sobol, fizjoterapeuta, zaczynał pan w Instytucie Reumatologii w Warszawie, teraz już na swoim. Człowiek, który ma 30-letnią praktykę. Jak spojrzy na człowieka, który przejdzie kilka kroków po korytarzu albo po pokoju, to wszystko na jego temat wie. Gdzie ciało się spięło, gdzie jest nie tak. No, także stanowicie parę w pracy. Pracujecie razem, wspólnie od kilku lat. I to jest wspaniała historia, więc zacznijmy od tego, czym jest ten wewnętrzny rytm, o który się tak dopytujemy, który wspominamy, bo może jest tak, że to już jest odległa przeszłość, że nie wróci się do tego, co kiedyś było. Witam Państwa, dzień dobry. Ja może zacznę od tego, że przez 2 dni miałam w domu małego Buddę, to znaczy mojego 4-letniego wnuka, który, no właśnie, my się z tym rodzimy, z tym wewnętrznym rytmem. Jak był głodny, to powiedział, że teraz będziemy jeść. Jak chciał siku, powiedział, teraz robimy siku. Potem w połowie zabawy przerwał i powiedział, że jest mu zimno, żeby go przykryć, że chce spać. A potem powiedział, chodź babusiu, się poprzytulamy. I pomyślałam sobie, że tak, że my wszyscy to wiemy. To jest ten nasz wewnętrzny rytm, czyli poczucie, kiedy chcemy pracować, kiedy jesteśmy zmęczeni, mamy odpoczywać, kiedy chcemy być wśród ludzi albo kiedy chcemy być sami. I to jest nasze, a na zewnątrz jest świat pełen musów, powinności, reguł, zakazów, nakazów i zapełnionego kalendarza i tak dalej, i tak dalej. I przypomniałam sobie, jak to dziecko małe mówiło, czego chce. Tak po prostu. Przypomniałam sobie, jak do nas przychodzą pacjenci, Jacek pyta, w czym ci mogę pomóc, czego potrzebujesz? I to budzi panikę. No bo jaka odpowiedź? No jestem w złej kondycji, jestem w złej sytuacji, ale trudno czasami ludziom nazwać to, prawda? Z czym przychodzą? Nie, wie pani, albo ja myślę, że to pytanie, czego potrzebujesz, to jest takie, no ja nie wiem, bo ja muszę gdzieś tam się w siebie zagłębić, żeby poczuć, co ze mną się dzieje. Człowiek nie poczuje, nie My usłyszy. My chodzimy do autorytetów, żeby autorytet powiedział, czego potrzebuję, gdzie jest co naprawić. Do mnie przychodzą ludzie z takim oczekiwaniem, że ja znajdę winnego, innego ich nieszczęśliwego życia. Do Jacka przychodzą ludzie, którzy właśnie to, co pani powiedziała na początku, że on popatrzy i będzie wiedział. Tak, on wie, natomiast to człowiek, który przychodzi, musi wiedzieć, czego potrzebuje. A czy można mówić w przypadku takim terapeutycznym, no bo pod względem psychicznym to już wiemy mniej więcej, czym może ten rytm wewnętrzny być. A jeśli chodzi o fizjoterapię, wewnętrzny rytm, nie wiem, a mięśni? Znaczy, jest coś takiego? Znaczy, przejawia się to w jakimś takim rytmie ruchowym danego człowieka. Patrzymy na człowieka i widzimy w nim brak spontanicznego ruchu. Widzimy sztywność, którą prezentuje. Widzimy oddech, który nie jest swobodny. Więc jest to człowiek, który jest z reguły takim małym manekinem, który jest pospinany. I widzimy jakby taki bezsens jego ruchu, który jest ruchem nieswobodnym. Porusza się w takiej magii, matriksie, który jest związany taką silną pajęczyną. I widać to po jego ruchach, zachowaniu, sposobie podawania ręki, siedzenia, przemieszczania się, kładzenia, brak możliwości rozluźnienia się. I to wszystko jakby ukierunkowuje nas na pewien schemat jego działania, prawda? A mówi się też, że każdy z nas ma inny wzorzec mięśniowy i jedni są bardziej napięci, inni mniej napięci. Jak to rozpoznać? Czy warto rozpoznać, jaki mam wzorzec i co za tym niesie ta informacja po rozpoznaniu? Tu już musimy się zastanowić nad swoim wykształceniem i doświadczeniem, które posiadamy. Na pewno terapeuci, fizjoterapeuci, którzy mają większe doświadczenie, pracowali z ludźmi przewlekle chorymi, pracowali w klinikach i nie tylko, kończyli jakieś szkoły, prawda? mają łatwość rozpoznawania takich schorzeń i łatwość dotarcia do takiego pacjenta. Wiadomo, że człowiek jakby no, rodzi się z pewnym obciążeniem pewnych łańcuchów mięśniowych, które walczą ze sobą, prawda? Jak widzimy Johna Wayne'a na przykład w filmach westernu, widzimy człowieka, który jest silny, mocno stoi na postawie, wyprostowany. On prezentuje taki odpowiedni schemat łańcuchów mięśniowych. Jeżeli widzimy skromną, nobliwą dziewczynkę, która przechyla się na jeden bok, ściśniętą w sobie, też prezentuje jakiś schemat napiętych łańcuchów mięśniowych. Daje to nam jakby obraz przełożenia struktury na jego psychikę, na jego biorę wewnętrzny, czyli na jego pan, zachowanie. Czyli pan Jacku rozpoznaje, że jeżeli ktoś ma, nie wiem, może bardziej napięte te mięśnie, bardziej jest taki, że nie może na przykład zgiąć nogi, bo sama widziałam takie osoby, jak przychodził po raz pierwszy na zajęcia jogi, to szczególnie ci, którzy długo siedzą teraz przy komputerach, mają taką pracę siedzącą, oni nie są w stanie nawet wytrzymać w żaden sposób, tak. Czy ze skrzyżowanymi nogami, czy nawet w takim siadzie, powiedzmy, kucznym. Znaczy, bo chciałam zapytać, czy to ma jakieś przełożenie na stres, na to, że się bardziej denerwuję? Jeżeli jestem bardziej spięty, czy to ciało niesie ze sobą też od razu, nie wiem, to, że szybciej pewien nośnik wchodzę. Energii takiej. Tak, absolutnie tak. Z tym, że no, musimy tutaj rozgraniczyć tych pacjentów, którzy przychodzą do mnie jako tak zwanych pacjentów bólowych, u których leczy się strukturę, prawda? Nie tylko. I pacjenci, z którymi pracujemy z panią Ewą, czyli są to pacjenci, którzy właśnie manifestują swoje problemy w napięciu mięśniowym. I to się objawia, tak jak powiedziałem, podaniem ręki, mówieniem, oddychaniem. Ruchy są, ja to nazywam tak zwanymi ruchami nożycowymi lub zębatego koła, one nie są płynne. Człowiek się inaczej zachowuje, widać na twarzy, po oczach, po ruchach rąk. Ten człowiek jest inny, to jest jakby, zawsze określam to jako człowiek oblany lukrem, prawda? Bardzo często jest coś takiego, że albo jest w środku coś, co trzeba otworzyć, a z wierzchu widzimy tą taką zastygłą skorupkę, tak. Lawę, skorupkę, lub człowiek jest zimny w środku, zamrożony, zatrzymany w czymś. To się widzi po takim człowieku, prawda? Znaczy kwestia jest tutaj doświadczenia, skończenia pewnych zajęć dodatkowych. Jest taka bardzo piękna metoda GDS-u. No, przecież tam właśnie się zastanawiałam się, jak pan mówił o tych łańcuchach. I tak. A potem są tak, to były łańcuchy mięśniowe i tkanki miękkie. Myślę sobie, matko droga, a o powięzi to wiem. Wiem, czym jest powięź, to już jest coś. No to jest jedna z głównych takich, można powiedzieć, sieci, która buduje i podtrzymuje to wszystko. Badania są nadal prowadzone jeżeli chodzi o naukową stronę tych struktur. Dochodzimy do tego, że jest to twór, który jest bardzo unaczyniony, unerwiony, z pamięcią wręcz komórkową. Z pamięcią traum i stresów, i to jest najważniejsze. No właśnie. No i jak sobie wtedy radzić, kiedy przychodzi taka osoba, która, nie wiem, może być oblana lukrem, tak jak pan Jacek mówi, a nieszczęśliwa w środku. Znaczy, może ja tutaj... Jest coś takiego, że bardzo często ci pacjenci trafiają do nas i prowadzimy taką wstępną selekcję, prawda? Gdzie ja po pewnym takim rozeznaniu, po badaniu, gdzie pacjent przychodzi z bólem, uznaję, że terapia i praca na strukturze danego ciała niewiele tutaj wniesie. I potrzebna mi jest pomoc psychologa, czy wręcz nawet psychiatry. I wtedy mówię takiej osobie, ja bardzo przepraszam, ale musimy się wspomóc konsultacją czy pomocą drugiej osoby. No i teraz właśnie mam taką osobę w osobie pani Ewy, czy innych lekarzy, prawda, specjalistów, do których kierujemy takie osoby i jakby w zespole staramy się takiej osobie pomóc. Jako że no, niestety wymaga to komplementarnego takiego leczenia i nie możemy, że tak powiem, uzurpować sobie prawa do znajomości wszystkiego i trzymania tego pacjenta przy sobie. A czyli pani jest od odkrycia, pani Ewo, co w tych powięziach siedzi? Nie, ja się powięziami nie zajmuję. Ja jestem głównie od... Bo pacjent do mnie przychodzi z problemami jakimiś, nie wiem, życiowymi albo emocjonalnymi. Natomiast najczęściej ci pacjenci nie mają w ogóle kontaktu ze swoim ciałem. Mnie nie wolno dotykać pacjenta, mimo że ja na przykład widzę, że pacjent nie oddycha, bo wtedy ja też przestaję oddychać. Albo jest, bo każdy, to o co pani pytała na początku Jacka, każdy z nas, każdemu z nas stres gdzieś indziej się odkłada w innych napięciach, bo my przychodzimy z tymi tak zwanymi psychofizycznymi typami, przychodzimy na świat. Na przykład jednemu, znaczy ja mówię tak po swojemu jak psycholog, a nie jak fizjoterapeuta, na przykład jednemu się stres głównie odciska w żołądku, ma zaciśnięty żołądek, druga osoba, nie wiem, ma zamknięte gardło, tak zwaną gulę w gardle. Tu z tyłu też odkłada się stres. Na ramionach, tak, w brzuchu. Tak. W brzuchu to chyba każdemu. Bardziej kobietom lub mniej zwłaszcza. Kobietom. Mhm. I pacjent, ostatnio mi się zdarza, że już czasami po pierwszej sesji u mnie, ja pacjenta przyprowadzam na naszą wspólną sesję z Jackiem, dlatego że chodzi mi o takie właśnie stwierdzenie, gdzie pacjent ma napięcia i z czym ma problem. I często jest tak, na przykład jak przychodzą pacjenci, którzy są od pół roku w terapii, że Jacek, nie wiedząc o pacjencie nic, dotykając albo obserwując pacjenta, jest w stanie powiedzieć więcej niż ja po pół roku terapii. Dlatego od jakiegoś czasu po prostu mówi się tak, jeżeli człowiek ma poważne problemy, to sam psycholog nie pomoże, bo my przez długi czas robiliśmy to. Chodziło się na terapię, no i tak jak ja mówię, problem był gumkowany, czyli po kolei się eliminowało. Póki to nie przejdzie przez ciało, tak jak Lowen pisze, prawda? To po prostu nie ma tych efektów. To znaczy, wie pani, nawet nie chodzi o to, że on był gumkowany, tylko chodzi o to, że pacjent na przykład mówi o tym, że czuje lęk, a tak naprawdę to nie o lęk chodzi. Mhm. Nasi pacjenci są bardzo wyedukowani. Mówię, nasi pacjenci, którzy przychodzą do terapeutów. Ja mam pacjentów, którzy są, nie wiem, od 7 lat w terapii. Ja jestem na przykład 5. terapeutą. Wcześniej jeszcze były terapie indywidualne, grupowe i tak dalej. I pacjent przychodzi ze swoją historią osobistą. Tą samą od 7 lat. Na przykład, nie wiem, jestem DDA albo zawsze trafiam na niewłaściwych mężczyzn i tę historię cały czas wałkuję. I to jest tak, że się nie można przebić do tego pacjenta. Powiem, a może on się uzależnia od tego, że ma problem i on... Wie pani co, ja powiem taki, przeczytam dzisiaj taką bajkę o słoniu, o takim dorosłym, silnym słoniu, który był w cyrku i on na scenie, na arenie był bardzo silny, natomiast potem był przykuty takim grubym łańcuchem do takiego małego pala. Ten pal był mały, ten słoń bez problemu mógł się uwolnić, natomiast on tego nie robił i wszyscy się zastanawiali dlaczego i dziecko wpadło, małe dziecko, że chodziło o to, że ten słoń był przykuty do tego łańcuchem, do tego pala od właściwie urodzenia. Jak był mały, pewnie się próbował uwolnić. Nie udało mu się i teraz już nie próbuje. I my dokładnie mamy to. Jeżeli ja chodzę po świecie z historią, że nie wiem, mama mnie nie kochała albo ojciec mnie porzucił, to w wieku, nie wiem, 50 lat cały czas tą historię powtarzam. I to jest tak trudne, żeby się przez to przebić. Można tylko przez ciało, bo moje ciało już jest dawno w innej bajce. Natomiast ja mam z głowy, cały czas wałkuję tą historię. I cały czas oczywiście stwarzam takie scenariusze, że rzeczywiście wybieram facetów, którzy mnie odrzucają. Dlatego ja kiedyś pracowałam klasycznie, tak jak moi koledzy terapeuci, natomiast no, ja temperamentalnie nie nadaję się do prowadzenia terapii 9 lat, na przykład jednego pacjenta. Nasi pacjenci idą szybko, oni mają kilka sesji u mnie, potem mają raz w miesiącu nasze wspólne sesje, w międzyczasie jak jest problem strukturalny, to przychodzą jeszcze do Jacka i to rzeczywiście idzie błyskawicznie, bo to ciało w tych powięziach zapisane są te emocje, ale te prawdziwe, nie te z głowy. Nie kocha mnie nikt, jestem odrzucona, mm-hmm, albo jestem DDA. Ja w ogóle nie wierzę w DDA. To jest jakiś tam wymysł. To jest rodzina dysfunkcyjna tak naprawdę. Każdy z nas miał w mniejszym lub większym stopniu rodzinę dysfunkcyjną. Ale to jest przeszłość. Dzisiaj jesteśmy dorośli. Nasi pacjenci są dorośli. To są, nie wiem, pomiędzy najmłodsze, jakie mamy dzieciaki, to 16-latki. A najstarszy pacjent, nie pamiętam, 64 chyba nasza pani miała. Ale to też świadczy o tym, że jeszcze chciała się zmieniać. Albo chciała podtrzymywać. Ona była w bardzo takiej trudnym momencie życiowym, bo postanowiła się rozwieść. w tym wieku, bo postanowiła powalczyć o siebie i powalczyć o swoje szczęście. I to też była taka piękna historia, bo ona na przykład nie chciała być rozluźniona. Pamiętasz, Jacek? Ona potrzebowała tego pancerzyka, czy tego, jak ty to nazwałeś, galaretki? Nie. Lukru? Takiego lukru przed rozprawą rozwodową, no bo sąd jest koszmarnym miejscem. Ona tam musiała stawić czoła nie tylko mężowi, który się w sumie okazał przyjaznym człowiekiem, ale nie wiem, sędzinie, która zadawała pytania pod tytułem po 40 latach małżeństwa, rozwód. I my w ciele mamy odwagę, żeby powiedzieć, proszę mi nie zadawać takich pytań, bo to jest intymne. Natomiast w głowie się uruchamiają powinności. No sędzia, autorytet, zwłaszcza my Polacy bardzo wierzymy w autorytety i bardzo trudno nam, znowu wracamy do tego, co powiedziałam na początku, do tego małego dziecka, które powie, nie chcę tu być, nie chcę teraz jeść, nie wiem, chcę teraz się położyć, albo chcę teraz odpocząć, albo pójdzie, powie szefowi, nie podoba mi się praca w koncernie, albo wracamy znowu do tego rytmu. W każdej pracy można załatwić pracę w taki sposób, który jest zgodny z moim rytmem, tylko ja muszę ten rytm znać. Ja na przykład przed 11 nie wychodzę z domu. Tak mam. Kiedyś się tego bardzo wstydziłam, no bo to myślę, cały świat pracuje od 8 rano, a ja przed 11 nie wiem, gdzie mam tył, a gdzie przód. W związku z tym nie wychodzę z domu. Oczywiście biorę odpowiedzialność za to, różne okazje mi no i też tak, i konsekwencje pani ponosi. No tak, że pracuję do 24 na przykład. Ale tak wolę. No właśnie, jak ludzie przychodzą, to wiedzą, że ten ich rytm musi być, jest połączony ciało z umysłem. Oni to wiedzą, czy uważają, że jakimś, nie wiem, pnięciem różdżki to te problemy się porozwiązują? Wie pani, to jest tak, znowu przykład, w ogóle dzisiejszy dzień był pełen takich nieprzewidzianych wydarzeń, ale myślę, że dlatego, że gdzieś byłam w energii tej audycji. Ostatnio rozmawialiśmy z Jackiem, ja powiedziałam, że jeżeli będę prowadziła już terapię tak, że nie będę mówiła w ogóle, to znaczy, że osiągnęłam swój cel. Nie wiem jeszcze, jak to zrobię, bo on dotyka pacjentów, ja tego nie dotykam, jak mam się z nimi porozumiewać, ale dosyć mam już czasami. Ale doświadczenie pani ma, to pani zerknie. Tych historii, z którymi przychodzą i wałkują cały czas to samo. I proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj zrobiłam coś takiego w komputerze, że mi zniknęły wszystkie historie pacjentów przez 3 lata. Naprawdę. Nie mam nic. I już nie będę robiła notatek z sesji. To, co zapamiętam, to zapamiętam. Natomiast zdarza mi się, ostatnio mi się zdarzyło nie pamiętać pacjentki. Przyszła 3 raz do mnie, a ja mówię, nie pamiętam cię. Po czym okazało się, że jej problemem było, że jest niewidzialna. Więc może to szaleństwo, a może wreszcie tak zaczęłam ufać swojej intuicji. Aha. Nie zrobię już pół notatki po sesji. Będę pracowała nad tym, z czym pacjent przychodzi w danym momencie. Oj, prawdziwi ci ludzie dzisiaj. Zakładam płaszcz deszczowy, ochroni mnie przed spojrzeniami i kaprysami pogody. Nakładam tusz na rzęsy, wodoodporny, aby łzy nie zostawiły śladów, gdy uwolnię je spod powietrznych. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje każda łza. Deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje każda łza. Życie ziemi chyba nie jest aż tak źle. deszcz daje życie ziemi. Chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyję. Każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi. Chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyję. Każda łza uwalnia mnie. Czy można, czy chcemy żyć inaczej, właśnie zgodnie z wewnętrznym rytmem? O tym dzisiaj rozmawiamy. No i 2027 trójek to jest nasz telefon dla Państwa. Można też pisać grażyna.dobroń@polskieradio.pl. I pan Robert pisze tak. Żeby w nim można było żyć w dzisiejszych czasach, trzeba byłoby nieco przycisnąć pracodawców, by zauważyli, że ludzie są ludźmi, a nie bezmyślnymi stworzeniami. Jednak to przyciśnięcie musiałoby nastąpić ogólnospołecznie, czyli jakby to nazwać, coś w rodzaju strajku emocjonalnego. Zgodzę się, trzeba być do dyspozycji pracodawcy, ale w rozsądnych granicach. Problemem naszych szefów w Polsce jest niedoświadczenie w zarządzaniu swoją firmą, jak i pracownikami. W Polsce jest się niewolnikiem pracodawcy, bądź z przymusu bierze się ślub z firmą, a potem co? Nie wiedzieć, dlaczego następuje rozwód, czyli rozwiązanie umowy o pracę, niekoniecznie, które trzeba uzasadniać zgodnie z artykułami. W swoim życiu mam różne okresy, tak zwane tłuste i chude. W czasie chudych mam więcej czasu na rozszerzenie swojego hobby. Uwielbiam fotografować otoczenie, a od jakiegoś czasu uwieczniam sytuacje, z których mogę się śmiać, nie obrażając kogoś, co mnie odpręża, a to wszystko towarzyszy mi podczas zwiedzania. Po prostu uwielbiam spędzać w taki sposób nieraz z przymusu wolny czas. Każdy wolny czas, w którym uda mi się coś zobaczyć, utrwalić na zdjęciu, dopóki to coś istnieje. To wszystko może dlatego, że jestem nadal stanu wolnego, ale niekoniecznie musi być inaczej, jeśli ten stan się zmieni, prawda? Także jeżeli są lata tłuste, lata chude, ale to jest niezwykłą, trzeba mieć chyba niezwykłą odwagę, żeby godzić się na taki stan, bo szczególnie ci, którzy są na eksponowanych stanowiskach, no czasami się im mówi tak z tygodnia na tydzień, prawda? Panu dziękujemy, ktoś inny przejmuje, tak w banku jest często. To wiem, że ludziom bardzo trudno wtedy poradzić sobie ze sobą i to pan może jest wyjątkowy, pan Robert, on po prostu przechodzi, ale inni nie dają rady przejść i tam jest dziura do następnej pracy, do następnego możliwości złapania tej jakiejś szczególnej oferty dla siebie. No i właśnie wtedy ten rytm jest kompletnie już, nie wiem, zaburzony, ale... Ja myślę, że wie pani, co mnie przykuło, moją uwagę przykuło, to co innego, że on, dlaczego ten pan ze swojej pasji nie zrobi pracy? Bo to od tego trzeba zacząć. Dlaczego? I to jest to, co my często robimy, że jest pasja, hobby, coś, co kochamy robić, coś, co jest przyjemne i praca, która jest obowiązkiem. Można z hobby zrobić pracę. Pamiętam taka, niektórzy tak mają. Taka książka Rick Yarrow, chyba rób to, co kochasz. Tak, pewnie tak, pani tak. Lepiej od antykarierę. Tak, to jest dokładnie to. Najpierw poczuj, co kochasz, co lubisz robić tak bardzo, że możesz robić to za darmo, a potem zrób z tego zawód. Ale nie pani... rozdzielaj, bo to jest, wie pani, rytm, to jest integracja. Czyli ja robię w życiu to, co lubię robić, a nie rozdzielam swoje życie na hobby, pasję i pracę, na seks w małżeństwie, czy w stałym związku i seks pozamałżeński, albo, nie wiem, iluzje o superseksie. No to świetnie, że pani połączyć. To mówi, ale przez kilkadziesiąt lat było właśnie takie rozróżnianie, tak jak było oddzielenie umysłu i ciała, nie mówiąc już o sercu, bo to serce nie wiadomo do czego służy. Tak samo i były takie historie, że no, wszystko się rozdzielało, kawałkowało się. Kawałkowało się człowieka, kawałkowało się jego psychikę i kawałkowało się to, co on ma do zrobienia w życiu. No i teraz co? Jak z tych rozrzuconych szkieł teraz mamy się zbierać? To jest tak jak naprawdę powstanie z popiołów prawie. To jest teraz uważam, że jest taki niesamowity czas, że człowiek warto, żeby się obudził do takiego swojego życia, do nowego życia, z nową świadomością, nowo, do scalenia. Ja myślę, że zwolnienie z pracy, czy tam redukcja etatu, czy kryzys ekonomiczny można wykorzystać do takiego momentu, znaczy do takiego zatrzymania się, co ja chcę robić dalej. Spotykam ludzi, którzy, nie wiem, potrzebują na przykład pół roku czasu, żeby nie robić nic zawodowo. Ja zawsze się pytam, policz, jak długo możesz nie pracować finansowo, no bo oczywiście kredyty, rachunki, tralala. Policz, jak długo możesz nie pracować i zostań w tym zatrzymaniu, aż poczujesz, co tak naprawdę chcesz robić. I znam bardzo wiele osób, dla których właśnie zwolnienie z koncernu było w ogóle błogosławieństwem, bo to były kobiety, które potem założyły swoje firmy albo robiły zupełnie coś innego. Nie wiem, prawniczka zaczęła lepić garnki. I to jest cudne. Ja myślę sobie, że wszechświat nam stwarza mnóstwo możliwości, tylko ja muszę z tego talerza wybrać to, co moje. A żeby wybrać to, co moje, muszę poczuć, na co mam głód, apetyt. No właśnie, nie wiem, apetyt, apetyt. Okej, okay, nie będzie apetyt. Na co mam ochotę? Ale to ja też myślę, że to dotyczy ludzi tak 35-40 lat. Wszystkich bo ludzi. Ci ludzie, którzy mają po 20 lat, no ja sama mam dziewczyny po 26 lat i ja widzę, skończył jeden fakultet, a teraz jedna poszła do Akademii Sztuk Pięknych, druga na scenopisanie do Akademii takiej filmowej. Bo one chcą robić coś dla siebie. Czyli znowu rozdzielenie. Chcę mieć zawód, który da mi pieniądze potencjalnie i chcę mieć, nie wiem, akademię plastyczną. Nie. Studia to były studia, no bo były jeszcze za młode, żeby myśleć tak całościowo. A teraz to robią dokładnie to, co chcą. I to jest cudne. Tego chcą się utrzymać, choć to jest naprawdę... Tak, te wszystkie plastyczne to dużo kosztują pieniędzy. To trzeba mieć skarbonkę, rodzice muszą mieć skarbonkę. Właśnie to podzielenie tych wszystkich rzeczy, o których żeśmy wspomnieli wcześniej, odcięcie tej głowy od ciała, zostawienie ciała samemu sobie i co najgorsze, oddzielenie tego serca i duszy daje nam te stany, gdzie jesteśmy na rozdrożu. Nie potrafimy wybrać tej drogi dla siebie, czy wybrać z tego talerza, czy z tego koszyczka to, co nas najbardziej interesuje, prawda? No, mamy takie osoby, które pracują w korporacji i nagle okazuje się, że nie odnajdują się w tej korporacji. Nie są w stanie psychicznie, fizycznie wytrzymać tam pracy. A nagle się okazuje, że potrafi coś dana osoba robić, robi jakieś może na zewnątrz śmieszne rzeczy, ale daje jej to zadowolenie, satysfakcję, duchowo się spełnia w tym wszystkim i chce z tego zrezygnować. Ale świat, w którym żyje, wokół niej, jakby nie zgadza się na to. I teraz taka osoba, która ma problem z połączeniem właśnie tej głowy z ciałem i z sercem, no jest na rozdrożu, czyli albo jest zamrożona przed podjęciem decyzji, nie wie, co ma zrobić, jest oblana tym lukrem i stoi i nie podejmuje decyzji. To nasze dzieci, które już jakby można powiedzieć w tym skoku kulturowym wykonały to pchnięcie do przodu, tak. Podejmują te decyzje zupełnie inaczej niż my. Prawda? Tak. Ale cała grupa ludzi w sile wieku, właśnie pełniących funkcje w tej chwili kierownicze i takie lepsze, to jest troszkę z innej epoki. I ci ludzie mają najwięcej problemów ze sobą. Bardzo często jest tak, że są to osoby, można powiedzieć, dorosłe, które kończą dwa fakultety, znają 5 języków, ale jakby są, nie odnalazły się w tej nowej rzeczywistości, prawda, gdzie to przerzucanie swoim, jakby można powiedzieć, jestestwem w różnych kierunkach istnienia jest bardzo trudne. Okazuje się, że w pewnym momencie to poczucie swojego ja, do czego chcę być stworzony, chcę coś robić, co mi da zadowolenie. Brakuje nam tego uzmysłowienia sobie, czy to w ciele, czy w duszy, że są takie rzeczy, które nam pozwalają otworzyć zupełnie nową drogę dla nas. Ale nie tylko dla nas, bo i dla naszej rodziny, i dla naszego otoczenia, tylko że my się boimy tego. No właśnie, mamy ten lęk. Ale i to właśnie, co jest, to ten lęk czy strach zostawia piętno w naszym ciele. To są te napięcia, to jest to oddychanie, to jest ten grymas twarzy, to jest ten handling tak zwany, czyli ta praca rąk, ciała całego, który zachowuje się nieracjonalnie. I w tym momencie wiadomo, że tkanka, która jest napięta, jest niedokrwiona. Jeżeli jest niedokrwienie, to jest śmierć. I w tym momencie mamy do czynienia ze śmiercią ciała, które nie jest aż do końca taką śmiercią, o której my taką prawdziwą znamy, ale jest to śmierć taka, która jest połączona ze śmiercią duszy. Prawda? I w tym momencie jakby połączenie tego wszystkiego, ten człowiek musi poczuć, co chce i co się dzieje z jego ciałem. To jest to takie jakby zasygnalizowanie mu, żeby w pewnym momencie uzmysłowił sobie, jak się porusza, jak wstaje rano, nie zrywa się, nie pędzi. Zastanowienie się nad tym, jak funkcjonuje w przestrzeni. Bardzo często to się wiąże u terapeutów z przeróżną plejadą różnych metod, ćwiczeń na kręgosłup, na napięcia mięśniowe. Bardzo często to wygląda jako tak zwana typowa mechanoterapia, czyli bez udziału świadomego pacjenta, który tak naprawdę wykonuje coś, nie czując tego. Wtedy możemy popatrzeć na piękne kobiety w Afryce, które noszą kosze na głowie z gracją. Możemy popatrzeć na hinduski, które tańczą i czują ten ruch. I to jest właśnie to, czego nam potrzeba. To jest ta gracja zwierzęca, którą utraciliśmy, prawda? Tak. No właśnie. Nie utraciliśmy, tylko my jako, się jako ludzie. Ona jest w nas. Jest w nas. A pamiętasz, Jacek, ostatnio na osobę, z którą żeśmy pracowali, która powiedziała: umrę, jeżeli nie będę robić tego, co kocham? Jedno zdanie i jesteśmy przekonani, że to właśnie to zdanie, które ona powiedziała po pracy z ciałem. To było podsumowanie terapii i myślę, że już nic więcej nie trzeba. Po prostu ona to powiedziała z takim przekonaniem, że to pójdzie. Pani Ewo, od pana Roberta innego dostała pani taki mail. Jak może pani mówić, że nie zrobi żadnej notatki z sesji z pacjentami? To tak jakby nie odrobić zadania domowego. Pani pacjenci na pewno płacą potężne pieniądze za leczenie. Nie rozumiem, jak można pacjentowi powiedzieć, że się go nie pamięta. To jest nieprofesjonalne. Doceniam szczerość, ale jestem przekonany, że terapia ze strony terapeuty wymaga czasu, przemyślenia, powrotu do pewnych faktów z życia pacjenta. Przy dużej liczbie pacjentów koniecznością jest, żeby prowadzić notatki, żeby zwyczajnie się nie pomylić. Mam tylko nadzieję, że to, co powiedziała pani, to żart. No nie, to jest prawda. To jest prawda. Ja myślę, że to zależy od tego, jak się pracuje. Ja pracuję nad tym, co pacjent przynosi w danym momencie. Ja też tak to odebrałam. Oczywiście jego historia jest ważna. Natomiast ja nie chcę odrabiać pracy domowej z pacjentów. Ja chcę być z pacjentem w relacji, bo to ta relacja nasza to jest dokładnie odbicie jego relacji z rodziną, z bliskimi, z pracodawcami i tak dalej. A najważniejsze rzeczy dzieją się pomiędzy sesjami. To jest to pytanie, które my zadajemy. Z czym przychodzisz? Czego potrzebujesz? Co byś dzisiaj chciała albo chciał ode mnie dostać? I oczywiście ja pacjentom zadaję prace domowe i czasami nie pamiętam, co było zadane, co zadałam, ale to pacjent powinien pamiętać, jeżeli dla niego było to ważne. A jak się pacjent na mnie zezłości, to znaczy, że już jesteśmy w super momencie. Wie pani, to też nowe podejście pani prezentuje, ale nie pierwsza pani, to jeszcze podeprę się pewnym profesorem, który jest szefem Stowarzyszenia Diabetyków w Polsce i myślę sobie tak, no dobrze, przyjechał pan profesor, co on nowego może powiedzieć o cukrzycy, kiedy wiadomo już na zachodzie, że cukrzyca w 100% jest wyleczalna, tak jak Hashimoto. No i rozmawiamy z panem profesorem na różne tematy i on w końcu mówi do mnie: wie pani co? Ja interesuję się o tyle pacjentem, o ile on sam się sobą interesuje. Mówię: o! I to jest to nowe, to jest ta nowa wartość, żebyśmy się my nauczyli, że to nam jest potrzebna ta pomoc, a my ciągle uważamy, że się idzie i ktoś za nas coś zrobi. Ktoś nam coś powie, ktoś da nam tabletkę albo nie wiem jeszcze co, zrobi dwa masaże i już to wszystko. Z pana bajki, panie Jacku, tak. To jest tak, że ktoś ze znajomych 4 razy w tygodniu chodził na osteopatyczne takie tam, nie wiem, czy to nazwać masaże, w każdym razie takie 4 razy w tygodniu. Znaczy... Aż w końcu osteopata powiedział tak: proszę pani, jeśli pani się sama nie weźmie i nie dołoży do tego swojej pracy, to nic z tego nie będzie. Ona mówi, no jak to? Ja tu przychodzę 4 razy w tygodniu. Bo my nie mamy tej, to trzeba wszystko odwrócić, zmienić perspektywę, zmienić kąt widzenia. Pracujemy tak, że pacjent musi nas przekonać, że na tyle dba o siebie, że my możemy poświęcić swój czas, żeby mu pomóc. I często jest tak, że pierwszy konsult, mnie się zdarzyło parę razy powiedzieć pacjentowi, że ja nie jestem w stanie pracować z nim dalej, bo on sam o siebie nie dba, bo sesje się ograniczały do tego, że ja się czasami czułam jak taka wycieraczka, przepraszam za kolokwializm, do butów, że pacjent przychodził i wylewał na mnie to, co nawet nie brudy, bo to jego życie i cierpienie, ale to, co mu się wydarzyło przez tydzień. A jak ja się pytałam, jak to jest być skrytykowanym przez szefa, albo jak to jest, jak żona robi kolejny raz awanturę, jak to czujesz, a pacjent w ogóle nie czuł. On tylko mi opowiadał, szef mnie opieprzył, znowu się pokłóciłem z żoną, nie wiem, mama miała do mnie pretensje, dzieci, przyjaciel jest nielojalny i tak dalej, i tak dalej. I ja pytam, okej, i co dalej? No i to niech pani mi teraz, co by pani zrobiła na moim miejscu? No, nie chcę pracować z takimi ludźmi, nie potrafię takim ludziom pomóc. Pan Paweł pisze, robić to, co się kocha, to przywilej 1% ludzi, którzy zazwyczaj mogą sobie na to pozwolić. Niech pani psycholog poradzi 99 pozostałym, którzy pracują w zwykłych, a nie wydumanych zawodach, jak radzić sobie z codziennością i dalej pracować. Nie wszyscy mogą lepić garnki. Pan Paweł. Ja się bardzo cieszę, że taki odzew złości trochę. Ja bardzo lubię, jak ludzie się złoszczą pod wpływem tego, co ja mówię, bo to znaczy, że to jakoś tam dociera. Ja nie mogę dać nikomu recepty na to, jak z tego, co się kocha, zrobić zawód, ale jestem pewna na 200%, że tak można. Ja sama próbowałam, to jest mój kolejny zawód, wyuczony, potem przez wiele lat pracowałam w innym zawodzie i dojrzałam do tego, żeby wrócić do mojego pierwotnego zawodu. Nie wiem, co będę robiła za 2-3 lata. To, co pociągnie moje serce. I to jest naprawdę, gdybym, nie wiem, kochała sprzedawanie marchewek albo, nie wiem, fryzjerstwo, to bym robiła to. Nie dam sobie wmówić i nie wierzę w to, że to są te musy, o których mówiliśmy, że ja, nie wiem, mam kredyt do spłacenia, w związku z tym muszę robić zawód, którego nie lubię, a na przyjemności już nie mam czasu ani pieniędzy, bo to jest bzdura. Jesteśmy w 99%, mamy geny zwierzęce. Podstawowym popędem naszym jest dążenie do przyjemności, unikanie bólu i przykrości. A nam przyjemność się kojarzy z fanaberią, z grzechem, no ze wszystkim, z czymś, za co trzeba kiedyś tam zapłacić. To nieprawda. Jak ktoś mi mówi, nie mogę żyć zgodnie, znaczy nie mogę robić pracy, nie mogę zarabiać pieniędzy na zawodzie, na czymś, co kocham, to dla mnie to jest sygnał, nie wiesz, co kochasz. Co byś mógł? Zadaj sobie pytanie. Na przykład pracujesz w zawodzie, którego nie lubisz. Wyobraź sobie teraz, że wszystko jest możliwe, że odpada ci to. Możesz robić coś, co kochasz. Wiesz, co to jest? Założę się, że te 99% ludzi nie wiedzą. I stąd taka racjonalizacja. Albo to Brian Tracy mówił, że 3% ludzi w Polsce w ogóle wie coś na temat swoich planów. Ma jakiś plan dalekosiężny albo i krótszy, ale ma plan, a cała reszta nie. Więc to podobna historia jest, podobna zasada. Dobry wieczór, panie Marcinie. Halo? Dobry wieczór. Słuchamy. Czy pan żyje według swojego rytmu wewnętrznego, czy nie? Staram się, ale w dzisiejszych czasach jest to bardzo trudne. I tutaj, słuchając tej audycji, chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że takie osoby jak pani Ewa i są bardzo potrzebne, ponieważ w inny sposób podchodzą do człowieka, który ma problem. A niech pan powie coś o sobie, jeśli pan zadzwonił. Znaczy, ja staram się być rytmem swojego życia, ale w dzisiejszych czasach... A co to znaczy być w rytmie swojego życia? Jak pan to czuje? Znaczy, robić to, co się lubi. No i robi pan to, co lubi? W tym momencie tak, ale jest to bardzo trudne, bo są inne oczekiwania rodzin, znajomych. Jak ktoś mądry powiedział, jesteśmy sobą wtedy tylko kiedy śpimy. Mhm. Ale pan się godzi, jako osoba świadoma, godzi się pan na taki świat? Nie. Na taki się nie godzę, ale muszę czasem przyjmować to, czego ode mnie oczekują. I wtedy potrzebuję pomocy osoby, która, tak jak pani Ewa mówiła, wysłucha to, co się czuje, a nie słucha całej historii. Mhm. No tak, ale o panu to się niczego nie dowiedziałam. Chciałby pan coś szczerze. O coś zapytać? Chciałby pan coś powiedzieć? Bo mam takie wrażenie, że nie złapaliśmy kontaktu. Słucham pana. To znaczy... Coś trudnego? Nie, wydaje mi się, że to, co pani robi, powinna pani poszerzyć na więcej miejsc w Polsce, ponieważ pewnie jest wiele osób, które by do pani chętnie się zgłosiły, ale mają za daleko. Ale panie Marcinie, to nie o to chodzi. Tak, tylko że tutaj. Ja też mam swój rytm i mój rytm mi nie pozwala na pracę w całej Polsce. Natomiast ja myślę sobie, że wie pan, to co ja robię, to ja daję takie właściwie tylko metody. A ci, którzy rzeczywiście chcą do mnie trafić, to trafiają. I tutaj odległość nie ma znaczenia. Poza tym pani napisała 8 poradników, pani Ewa, więc jest z czego czerpać. Panie Marcinie, ale wie pan co, dla mnie to zawsze jest zagadką. Jeżeli ktoś dzwoni i mówi taki ogólnik, a sam jakby nie chce pokazać się, z czym naprawdę albo ma kłopot, albo czego się pozbył w życiu. Czy pozbył się pan na przykład jakiejś swojej trudności, chociażby jednej w życiu? Bo to by wtedy świadczyło o tym, że pan jakoś pracuje nad sobą. A? To jest dobre pytanie. No. Staram się pozbyć pewnych trudności, ale tak naprawdę ciężko jest uzyskać pomoc też, no bo człowiek jest zagubiony w tym, co się dzieje teraz. A w czym pan by potrzebował pomocy? Nie chodzi mi o to, żeby pan opowiadał o swoim kłopocie, tylko co by panu pomogło? Pan tak szeleści, czy pan, nie wiem, wśród liści się obraca, czy co? Nie. O, no dobrze, znaczy, już lepiej. Pomogłoby mi to, że ktoś mógłby pomóc mi zrozumieć siebie. To by mi pomogło. Ale wie pan co, to pan ma, że tak powiem, w rękach narzędzie, jak zrozumieć siebie. Proszę powiedzieć, jak pan rano się budzi? Co pan robi po obudzeniu? Budzi się pan szybko, czy powoli? Powoli. Powoli. Okej. Okay. I co? Zrywa się pan, je pan śniadanie, wybiega pan z domu? Nie jem śniadania, piję kawę. Aha. Okej. Okay. I ma zakwaszenie pan czas na początek dnia. I ma pan czas dla siebie? Ma pan czas na to, żeby, nie wiem, pomyśleć sobie, że, nie wiem, dzisiaj mnie czeka fajny dzień, wszystko, co mi się dzisiaj przydarzy, będzie dla mnie dobre, na przykład? Taki prosty skrót. Tak, staram się myśleć pozytywnie od samego rana. Aha. Okej, okay. I co potem pana? Bo rozumiem, że dzień nie zawsze się układa po pana myśli, tak? Nie zawsze. Okej. Okay. Czy to są jakieś, nie wiem, błędy, czy problemy, z których pan wyciąga lekcje? Czy pan się buntuje na przykład na zły los? Czy pan przyjmuje to, co się wydarza? Co się przytrafia? Czasem przyjmuje, czasem się buntuje. Aha, okej. Okay. Z tego, co pan opowiada, to żyje pan bardzo świadomie. Nie wiem, co odpowiedzieć. Aha. Chciałbym żyć świadomie. Chciałbym, tak. I chciałbym, żeby ktoś mi pomógł zrozumieć to, co czuję. Musi pan się na chwilę... Niczego więcej, ale powiem szczerze, szukam tego od kilku lat i nie mogę znaleźć. Musi pan się na chwilę zatrzymać. Bo mimo wszystko, że pan egzystuje w jakimś takim swoim rytmem, który dla pana jest przewidywalny, to musi pan się zatrzymać i poczuć to, co się dzieje wokół pana i w panu. Ma pan jakieś dolegliwości bólowe, napięcia? Pan co, no, ja jestem, jak to mówią, człowiekiem lat 70., więc najwięcej schorzeń kręgosłupa, ale zdarzają mi się na przykład, nie wiem, jakieś paraliże na przykład ręki. To jest... Znaczy, wie pan, tutaj jest kwestia jakby no dwóch rzeczy, jak pan zauważył. Jest to połączenie, jakby można powiedzieć, pana fizyki z pana duchowością. Czyli tak naprawdę nie można oddzielić tej fizyczności, która daje nam poczucie bólu, czy poczucie jakiejś tam dysfunkcji, którą pan czuje, a połączyć to, co pan chce, że tak powiem, w życiu osiągnąć i cel, jaki pan sobie stawia. Czyli z jakąś świadomością dla siebie zrozumiałą wytyczać dla siebie tą drogę. Musi pan zacząć czuć. A ciało zaczyna się czuć choćby przez dotyk. Można sobie podotykać rękę. Czy jest ciepła, czy wilgotna, czy drży, czy nie drży. Jaką ciało ma fakturę, jakie ma załamki. No, wie pan, dzisiaj mnóstwo ludzi, to nie jest taki prawdziwy paraliż ręki, tylko od pracy przy komputerze no, ma jakieś kłopoty i właśnie często właśnie tu te powięzi są w stanie zapalnym, potem są operacje robione. No, ale tutaj chyba tak, nie są, chodzi... Są tak. Takie rzeczy, gdzie wymagana jest konsultacja specjalisty, prawda? Bo czy to jest odcinek szyjny, czy to jest staw ramienny, czy to są jakieś zmiany strukturalne na obwodzie, tudzież nawet mogą być różnego rodzaju choroby układowe, ale w tym momencie no, trzeba się wesprzeć grupą specjalistów, którzy, że tak powiem, ocenią dysfunkcję pewnych rzeczy, ale zawsze jakby ten ból typowo fizyczny współgra i współdziała z bólem duszy tak. I to zawsze, że tak powiem, idzie w parze, prawda? Ale i teraz jakby świadomie trzeba pogodzić. Ja zawsze sobie tak tłumaczę i tutaj z panią Ewą, czy z wieloma innymi osobami rozmawiamy, że te pewne myśli, które są dla nas jakby takim impulsem do stworzenia napięcia, to jest tak jak agar dla bakterii. Albo my hodujemy te bakterie w głowie, na tym agarze, albo wyrzucamy to z głowy, ciało czuje i w momencie, kiedy zaczynamy czuć ciało, a jeszcze lepiej, jeżeli połączymy tą duszę, serce z ciałem i z głową, no to mamy, że tak powiem, pełną świadomość tego, co robimy. Ale tak naprawdę no, do końca musimy, że tak powiem, cały czas walczyć ze sobą i ze swoim ciałem, z tym, co nas otacza, ale ta walka, żeby była dla nas, że tak powiem, jakby taką pozytywną walką, prawda? A nie Ja tam nie walczę, panie Jacku, ja często się poddaję, po prostu tak sobie popłynę, tak jak czuję, ale ja czuję. No to jest właśnie to takie czucie, które człowiek ma jakby przypisane wewnętrznie sobie, że dany człowiek lubi przykładowo ze swoim ciałem. Są takie osoby, które to widać nawet jak się układają do snu, prawda? Śpią szeroko, z otwartymi, rozłożonymi ramionami, nogami, które są jakby pewne swojego ciała. A gro osób, jak popatrzymy na nie, to zwijają się w kłębek, chowają się i wtedy się czują bezpieczne. Ale to podobno też całkiem niezła pozycja ta embrionalna. Ale ona o czymś świadczy. Czy bardzo często przykrywają się na głowę, okrywają się, czują się wtedy dużo bardziej.